Śmierć na miejscu ponieśli pilot i pasażer w wieku 30 i 50 lat. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Prawica próbuje zewrzeć szeregi. Dziś ma dojście do spotkania prezesów PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Ruchom po prawej stronie sceny politycznej przygląda się Platforma Obywatelska. PiS i Solidarna Polska mają jeden wspólny cel – odsunąć od władzy premiera Donalda Tuska. Dlatego płaszczyzna do współpracy jest, przekonuje Patryk Jaki, poseł Solidarnej Polski. My mamy szczere intencje i na pewno chcielibyśmy stworzyć w Polsce wreszcie prawicowy rząd, ale to zależy właśnie, jakie są intencje drugiej strony, bo do tanga trzeba dwojga. Mariusz Błaszczak z PiS dodaje, że wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że po prawej stronie sceny politycznej nikt poza Prawem i Sprawiedliwością nie ma szans. Nie ma sensu marnować głosów na prawicę, że warto wystawić tak silne listy Prawa i Sprawiedliwości, które dają gwarancję zwycięstwa. Tymczasem rozmowy Kaczyński-Ziobro zupełnie inaczej ocenia Platforma Obywatelska. To na pewno nie jest jednoczenie prawicy, mówi poseł Marcin Kierwiński. To tak naprawdę powrót synów marnotrawnych do Prawa i Sprawiedliwości. Muszą zrozumieć, że królem na prawicy jest tylko Jarosław Kaczyński. Zbigniew Ziobro został wyrzucony z PiS jesienią w 2011 roku. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Zmiany w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. W bazie jest od dziś 2400 pytań i będą obowiązywały w całym kraju. Dotychczas przyszli kierowcy mogli trafić na pytania z dwóch baz. Przygotowywały je Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Instytut Transportu Samochodowego. Obecny zestaw jest ich połączeniem, informuje Robert Stankiewicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Już nie będzie takich sytuacji, że jest baza danych ITS-u, PWPW i wszyscy zastanawiają się, które pytanie jest prostsze, z której bazy otrzymają pytanie. Takie rozwiązanie chwalą też wykładowcy ze szkół nauki jazdy. Konrad Partys uważa, że ujednolicenie działa na korzyść kursantów. Kursanci pytają, czy będzie gorzej, czy będzie trudniej. Moim zdaniem będzie tak samo. Pierwsze dane na temat zdawalności po wprowadzeniu nowego systemu mają być znane pod koniec tygodnia. Michał Fedusio, Polskie Radio. I jeszcze tradycyjny w lecie apel lekarzy w czasie upałów. Chrońmy organizm przed przegrzaniem. W miarę możliwości unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, zwłaszcza jeżeli nie mamy możliwości schłodzenia się. Najkrócej rzecz biorąc, to jest z jednej strony ochrona przed nadmiernym napromieniowaniem, z drugiej zapewnienie sobie możliwości oddawania nadmiaru ciepła. Czy to przez właśnie schładzanie się w wodzie, zimne kąpiele, prysznice, czy również picie chłodnych napojów. To bardzo ważne, podkreśla dr Andrzej Kędziorski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a na pytanie ile litrów odpowiada tak. Słuchajmy własnego organizmu. Chce nam się pić, pijemy. Potrzebujemy wody, nie soków. Wraz z potem, który chłodzi nasze ciało, tracimy wodę i tracimy trochę elektrolitów, głównie chlorku sodu. No to skoro to tracimy, no to to powinniśmy organizmowi dostarczyć. Przegrzanie może doprowadzić do udaru cieplnego, a wtedy konieczna będzie interwencja lekarza. To był serwis Trójki. Czas na sport i chyba już tylko, nie tylko mundial. Tomasz Gorazdowski. Tak, nie tylko mundial, choć od mundialu zaczniemy, bo gdyby tak dziś oceniać szanse przed półfinałami Mistrzostw Świata, to historia nam mówi, że do finału tej imprezy awansują Brazylia i Argentyna. Jeszcze nigdy drużyna z Europy nie pokonała w tej fazie pucharowej Mistrzostw Świata ekipy południowoamerykańskiej, jeżeli turniej rozgrywany był na drugim kontynencie. Do tej pory było 9 takich spotkań, 9 razy Europejczycy przegrali. Wiadomo już, gdzie odbędą się zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku. Albo w Pekinie, albo w Oslo, albo w Almacie. Na tej liście miał być również Kraków, ale mieszkańcy postanowili inaczej. Z tych trzech kandydatur MKOL wybierze miasto gospodarza. To będzie 31 lipca 2015 roku. Wielka czwórka trzyma się mocno, chodzi o czwórkę tenisową. Federera, Nadala, Djokovicza i Murraya. Na ostatnich 45 turniejów wielkoszlemowych wyżej wymienieni wygrali aż 40. Zakładając, że odbywają się 4 turnieje wielkoszlemowe w roku, od 11 lat stale wygrywają najlepsi i nie zapowiada się, że coś się zmienia. Jeżeli coś, to raczej nie będzie to udziałem Polaka. Ostatnio passa nie jest najlepsza. Jerzy Janowicz spadł właśnie z 25 na 51 miejsce w najnowszym rankingu tenisistów. Spadek o 65 pozycji zanotował Łukasz Kubot. Był 72, jest 137, a liderem został wczorajszy zwycięzca Wimbledonu Nowak Djokovic. Jutro i pojutrze na torze Silverstone w Anglii odbędą się testy przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, tym razem w Niemczech. W testach nie weźmie udziału Kimi Raikkonen, który został wczoraj poturbowany w czasie wyścigu. Stłuczenie kostki lewej nogi, kontuzja stawu kolanowego, niby nic, a jednak coś. Do końca dnia synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i lokalne burze niemal w całym kraju, bez opadów tylko na Podlasiu i na krańcach południowo-zachodnich. Podczas burz uwaga na silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia dziś było nawet 32 stopnie były. Nieco mniej w Suwałkach, ale i tak bardzo ciepło, 27. A ten dzień może przejdzie do historii. Noc pogodna na południowym wschodzie, ale w pozostałych regionach, gdzie jeszcze będzie padać, opady będą zanikać. 16 stopni w Suwałkach i Białymstoku, w Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie 17, w Warszawie i Kielcach stopni 18, a w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi 19. Najcieplej w Szczecinie, w Koszalinie, w Poznaniu i Zielonej Górze. Tu 20 stopni, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami znów przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie także grad. Nadal gorąco. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład pralkę Beko za 499 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Zapraszamy na tydzień grecki do Lidla! Przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka! Zrób prawdziwą grecką ucztę. Podaj pyszny kotlet jagnięcy z kością za jedyne 15,90 za 400 gramów. Kotlety jagnięce tylko 15,90. Ekstra duże zielone oliwki bez pestek kosztują teraz tylko 18,88. Aż 1,6 kg oliwek 18,88. Przyjdź na wielki grecki tydzień w Lidlu! Co tydzień coś nowego. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 3299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 10,5 minuty po 17. Pokochaliśmy te nowe autostrady, zwłaszcza, że szybko nimi dojeżdża się nad morze, no, ale kij ma dwa końce. Szybko też te autostrady zakorkowaliśmy. Moc atrakcji nad morzem, festiwal Opener w Gdyni i wiele, wiele innych imprez spowodowały, że turyści musieli niestety swoje odczekać. Dlaczego? A o tym już za chwilę porozmawiamy w naszej audycji. Ale jeszcze wracając do mundialu, Luis Suarez ma swoich obrońców. Za każdym razem bardzo się podkreśla ugryzienie Suareza na mistrzostwach. Oglądałem tą powtórkę w zwolnionym tempie parę razy specjalnie. Naprawdę, tam nie było żadnego poważnego ugryzienia, tam była próba ugryzienia, a ugryz tak naprawdę to Tyson Holyfielda i to było bardzo. I to jest trochę przykrość, że tak zawodnika się za każdym razem odczepia. No, za usiłowanie przestępstwa też jest kara, drogi słuchaczu. Tak czy inaczej, za chwilę jak będziemy rozmydlać, to dojdziemy do tego, że delikatnie musnął Włocha ustami. A może to nie jest najszczęśliwszy kierunek. 11,5 minuty po 17. Chciałem powiedzieć, że w Polsce jest najdłużej funkcjonująca na świecie żarówka. Jest ona zamontowana w elektrowni Struga w miejscowości Soszyce na Kaszubach. Choć niektórzy twierdzą, że to w Empire State Building 2-2. I 7 trójek to nasz telefon. I ain't got the time, and if my sound fine. They try to make me go to rehab. I won't go. Minut po godzinie 17. No to wdzięczny temat autostrady. Proszę bardzo. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i po weekendzie zwykle wielu słuchaczy narzeka, wylewa swoje żale, że musiało swoje odstać, zwłaszcza podróżując z i nad morze. Nowoczesna droga, piękna trasa, aż się chce wyjechać z Warszawy w zasadzie 3,5 godziny i można się cieszyć plażowaniem nad Bałtykiem. No ale to tylko wyjeżdżając o odpowiedniej godzinie, bo kiedy wraca się w towarzystwie innych osób, to potem, no właśnie, tworzą się korki, zresztą od państwa również i od operatora jeden przychodziły informacje, że te zatory nawet 30 minut trzeba czekać. Dlaczego pod Toruniem tworzą się korki? Tam akurat mówimy o plac poboru opłat, który należy do koncesjonariusza. Tutaj ten plac poboru opłat był projektowany pod optymalne średnie warunki jazdy, to znaczy pod inne natężenie ruchu niż jest w takich sytuacjach ekstremalnych. A tak, to się nasuwa od razu pytanie. To, ktoś nie przewidział tego, że autostrada, na którą czekaliśmy kilkadziesiąt lat z gór nad morze, będzie tak popularna, że może pięć bramek, to tak naprawdę będzie kropla w morzu, no nomen omen, morzu potrzeb. Rzeczywiście natężenie ruchu w ostatnich przede wszystkim miesiącach bardzo mocno wzrosło, kiedy oddaliśmy ostatni odcinek, ten zarządzany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do ruchu i dzięki temu od z Łodzi do Gdańska można przejechać bezpośrednio autostradą. W tamtym miejscu, o którym mówimy, o tych bramkach tak zwanych, koncesjonariusz również prowadzi pewne prace, które mają udrożnić ten ruch. Przygotował zarówno ma kamery, monitoruje to miejsce, wystawia cenniki wcześniej, aby wcześniej przygotować pieniądze do uiszczenia opłaty i ma też tablicę zmiennej treści. A w miejscu, gdzie są odbierane bilety, w momencie, kiedy tworzą się zatory, ponieważ te wszystkie zatory w jedną i w drugą stronę tworzą się jedynie w niektórych okolicznościach, są pobierane ruchu, te bilety. Wieczór, niedziela, popołudnie, piątek. No tak, wówczas często pracownicy wychodzą i wydają te bilety tak, aby nie trzeba było czekać na to, aż będą wydrukowane. Podobnie praktykowane jest to przez naszego operatora na naszych autostradach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tutaj możemy też przejść do tego, co obecnie wprowadziliśmy nowego, czyli dla wszystkich użytkowników samochodów lekkich wprowadziliśmy nową organizację ruchu na czterech placach poboru opłat, czyli na odcinku autostrady A2 i na odcinku autostrady A4, gdzie są wydzielone pasy dla samochodów lekkich, które używają urządzenia Viauto w ramach systemu Viator. A tak, każdy kierowca musi posiadać takie urządzenie. To też budzi wątpliwości, no bo rozumiem, żeby przejechać sprawniej, do czego teoretycznie mam prawo bez niczego, muszę zakupić urządzenie za ponad 100 zł, tak? I też nie mam prawa wyboru, bo to jest tylko jedna firma. Dzisiaj jesteśmy akurat w dniu, kiedy trwa dwumiesięczna promocja do końca sierpnia i możemy zakupić takie urządzenie za 100 zł, mając już w nim 50 zł na opłaty. I to, o czym pan redaktor słusznie zauważył, równolegle do tego rozwiązania cały czas są prowadzone analizy zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę, zmierzające do tego, aby w listopadzie przedstawić, jakie funkcje mógłby obecny system spełniać po jego rozbudowie, tak, aby były one bardziej komfortowe dla użytkownika chcącego płacić elektronicznie. I tutaj od razu każdy nas się pyta, czy to będzie aplikacja mobilna, czy to będzie internet, strona, czy to będzie sczytywanie tablic rejestracyjnych. Dzisiaj analizujemy, które z tych funkcji, czyli takich dodatkowych furtek do tego systemu, będą najefektywniejsze dla użytkownika. Wówczas, kiedy jesienią tego roku będziemy wiedzieli już, czego oczekujemy od tego systemu. Ile osób zakupiło takie urządzenie też. Będziemy wiedzieli, ile osób skorzystało z tej promocji. W następnych miesiącach, czyli na początku przyszłego roku, powinniśmy już wiedzieć, jakie funkcje, w jaki sposób będziemy chcieli wdrażać do tego systemu i wtedy będziemy ogłaszać postępowania przetargowe, zmierzając do tego, co obiecała pani premier Bieńkowska, czyli bezbramkowy system poboru opłat. Czy to znaczy, że ktoś, kto kupi urządzenie Viauto, być może kupi je tylko na pół roku, bo potem nie będzie mu potrzebne, a teraz z tego skorzysta? Czy Viauto zawsze będzie działało, a dodatkowo będą inne możliwości? Wszystkie funkcje oraz wszystkie możliwości nowe, które będą wprowadzane, przede wszystkim muszą być i będą kompatybilne z tym, co jest teraz. Co za tym idzie, urządzenie Viauto będzie cały czas w użyciu i będzie cały czas można z niego korzystać. Czyli raz ta inwestycja, raz dokonana, będzie cały czas, będzie mogła się zwracać. Ile tych pasów będzie do takiego podjazdu? Bo to rozumiem, że trzeba będzie zwolnić. System zeskanuje to urządzenie, no, dane samochodu schowane gdzieś tam za lusterkiem wstecznym, tak żeby widział na przedniej szybie, tak? Tak. Szlaban się podniesie. Czyli nie musimy zwalniać do zera, tak? I taki będzie pas wydzielony jeden na razie? No. Jest jeden wydzielony pas. Dla przykładu w przypadku autostrady A4, tam gdzie na przykład mieliśmy 6 bramek do manualnego poboru opłat, będziemy mieli teraz 5 bramek plus jedna dla samochodów płacących w systemie Viator. To wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy dodali jeszcze 2 bramki, a nie zabrali. Ponieważ jedna bramka daje nam przepustowość około 3 bramek manualnych. Na domiar złego słuchacze też się skarżą, że na tym odcinku tutaj już Włocławek Stryków było zwężenie jezdni przez kilka tygodni, nic się tam nie działo, jeden pas w jedną, w drugą stronę przez kilka kilometrów. No takich sytuacji też jest sporo. Jak to jest właśnie, że często widzimy gdzieś tam zmniejszoną tą objętość drogi, a nic się nie dzieje. Wygląda to tak jakby, już nie chcę powiedzieć, że na złość kierowcom się robi, ale rzeczywiście, że jest to zrobione trochę na wyrost albo nie wiadomo po co. Rzeczywiście może to tak wyglądać, kiedy przyjeżdżamy i obok mamy zajęty pas i nie widzimy niczego na tym pasie. W przypadku autostrady A1 w okolicach Kutna, tam mamy dokończenie budowy Kutno-Wschód. Gdybyśmy nie doszli do porozumienia z wykonawcą, który nie podołał zadaniu, do dzisiaj nie mielibyśmy otwartej autostrady. Lepiej było otworzyć, jeżeli dobrze pamiętam, około 2 lata temu odcinek 81 km autostrady. Następnie musieliśmy zaprojektować i przygotować całe nowe postępowanie przetargowe na wybudowanie węzła, dokończenie kilkunastu obiektów mostowych oraz wielu elementów, takich jak drogi, chociażby techniczne, poza pasem drogi. I to jest pas, gdzie jeżdżą samochody, czy też pojazdy budowy, natomiast mam tutaj dobrą informację, że udało się przejść do kolejnego etapu tej budowy i będzie do końca tego tygodnia przygotowywana nowa organizacja ruchu. Co za tym idzie, za tydzień będą już dwa pasy w każdą stronę na stałe otwarte, tyle że będą zwężone i będzie tam ograniczenie prędkości ruchu. To jeszcze krótko o jakichś planach remontowych na wakacje, gdzie podróż będzie utrudniona? Przede wszystkim tutaj mamy to dokończenie budowy na autostradzie A1. Proszę pamiętać o Zakopiance. W Nowym Targu tam z czterech pasów, ponieważ mamy dwa wiadukty, jeden wiadukt jest remontowany, co za tym idzie, z czterech pasów mamy jedynie dwa pasy. W Białym Dunajcu mamy ruch wahadłowy przy moście, gdzie most jest remontowany i proszę pamiętać również, że są prowadzone także prace na Zakopiance w celu poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych, takie jak budowę kładki chociażby. Dlatego tam proszę pamiętać o zachowaniu odpowiedniej prędkości i o tym, żeby pamiętać, że ten ruch w tym roku może być troszeczkę dłuższy. Ten system Viauto z tym pasem to jeszcze tylko uściślimy. We wszystkich, w których momentach, w których miejscach przy bramkach będzie otwarty i kiedy, tak żeby można było płynnie przejechać? Od 15 lipca funkcjonuje już nowa organizacja ruchu na czterech placach poboru opłat, czyli na w przypadku autostrady A4, na wschód od Wrocławia i na zachód od Katowic. W przypadku autostrady A2 mamy tutaj Stryków i Konin. Tam już dzisiaj możemy z tego korzystać, natomiast nowa organizacja ruchu daje realne korzyści, to znaczy ten wydzielony pas spowoduje, że mając to urządzenie będziemy płynniej przejeżdżać. A wspomniany Toruń i Gdańsk z drugiej strony? Tam koncesjonariusz wprowadza nowe rozwiązania. My prowadzimy z nim oczywiście także rozmowy, że w sytuacji, kiedy to natężenie ruchu będzie dalej wzrastało, będziemy musieli wprowadzić już bardziej szersze trochę działania niż te, które obecnie koncesjonariusz prowadzi. Po 2037 i 2039 roku będzie łatwiej, tak? Kiedy wygasną koncesje. To cierpliwości życzymy kierowcom. No to tylko 20 parę lat. Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. To Olaf Deriglasow oczywiście. Słuchacz pyta, a może lepszym rozwiązaniem byłyby winiety, tak jak w Czechach i w Austrii. No, można dodać jeszcze niedługo także w Niemczech, bo i tam dziś ogłoszono system zmiany w systemie poboru opłat. Także na niemieckich autostradach będziemy już płacić za podróżowanie ładnymi trasami. A swoją drogą to rocznie podobno 150 euro. I głównie zapłacą turyści. A wszystko dlatego, że Niemcy płacą w podatku drogowym. Tak to dziś wyjaśniano. To Trójka, audycja popołudniowa. Postawiliśmy te bramki już jakiś czas temu, natomiast jeżdżąc często z Poznania do Warszawy, nie obserwowałem nic innego jak dostawianie kolejnych bramek i myślę, że tu jest główny problem z płynnością jazdy, jeżeli chodzi o nasze autostrady, będąc na południu Europy. Te bramki są zrobione na zjazdach. Ten ruch jest po prostu bardzo płynny, kiedy kierowca chce zjechać, płaci po prostu na wyjeździe, a tym samym nie hamuje ruchu na autostradzie. 227 Trójek Przemyśleń Autostradowych. Moc. Państwa listy płyną. zd3@polskiradio.pl. Także SMS-em 71335. Lenny Krawitz to już za nami, przed nami. 17.31 już prawie, a więc stały punkt programu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny krok do budowy polskiej elektrowni atomowej. Brytyjska firma Amec zostanie technicznym doradcą w procesie budowy. Wygrała przetarg na inżyniera kontraktu. Dostanie za to 1,328 mld złotych. Tak poinformowała dziś oficjalnie spółka PGE EJ1, która odpowiedzialna jest